أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سورة الممتهنة مدني سورة دي نزول کی یو نبی د صورت احزاب نو رستو نازل شوه ری نمخ کی شعره مددار ری چه مخ کی صورت پاول او پاخیر کی مسئله د توحید وا ندل تاوی چه سوک توحید نمانی داغین جدا شی او داغین برات او بایکارت وکی او دعوه د صورت اغا اعلان د بایکاټ دے کافرانو نه چلاوی لاله دشمنان نه بایکاټ وکي او هغه چاله سخت زورونه ورکي چې هغه لاله دشمنان سره تعلق ساتي. د صورت حاصل داري صورت دوی سیری اول یې سره دوم آیات پوری په دې کې اول زجر کوي مؤمنان ته په دوستۍ د کافرانو او د دې لپاره اووه وجه بیانوي چې الله د کافرانو سره ولې دوستي کوئ. په دې کې خو دا اووه نقصانونه دي او بیا مثال ذکر کوي په آخر ابراهیم علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام هغه د الله دشمن نه برات او بایکاټ کړی و نو هغه ستاسو لپاره هم نمونه ده تاسو هم برات او بایکاټ وکړئ. او دویم عیسی کې بیا تقسیم د دوه قوانین تقسیم د کافرانو کوي دوه قسمونو ته چې کافران دوه قسمه دي او دوه قوانین بیانوي اول د عام مؤمنانو لپاره او دویم د امیر لپاره. نو دویم عیسی کې دوه قسمونه د کافرانو بیانوي او دوه قوانین بیانوي او په اخیر کې اعاده د دعوې کوي په شان د اول باندې. نو په اول او اخیر کې برات من الکفار ذکر کوي او سورت کې دوه حصی دي. اول حصه کې برات دی د کافرانو نه او د هغې ووجې او مثال په عقد ابراهیم علیه السلام. او دویم حصه کې دوه قسمونه د کافرانو او دوه قوانین دا دې سورت حاصل دی. د صورت امتیازات داری چې یو دې صورت کې درې قیدې ذکر کوي په لفظ یا ایها الذین آمنوا سره. اول آیات کې قیده ذکر کوي چې د الله دشمن سره دوستی مه کوئ. لسم آیات کې بل قانون ذکر کوي چې اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، یعنی مقصد دا دی کله چې زنانه په دین اسلام کې داخلیږي نو د هغې دپاره شپږ حکمونه بیانوي د زنانو دپاره. او دریم قانون دیارلسم کې به ذکر کی چې لا تتولوا قوما غضب الله. نو بهرحال درې قیدې په لفظ د یا ایها الذین آمنوا سره. په دې باندې صورت ممتاز دی. دویم صورت په دې ممتاز دی چې الله د کافرانو دوه قسمونه دي. د یو سره دنیوي تعلق جایز دی چې کوم غیر مقاتلین دي، او دویم هغه دی چې د هغې سره تعلق ساتل جایز نه دي چې کوم مقاتلین دي. نو دوه قسمونه د کافرانو ذکر کوي، مقاتلین او غیر مقاتلین، او د هغې حکمونه بیانوي. په دې صورت ممتاز دی. دریم په دې ممتاز دی چې په دې کې حکم د مهاجر و زنانه و ذکر کوي په وخت د صلح کې، چې کوم وخت کې د کفار صلح حدیبیه شو وه، او په دغه زمانه کې مهاجر زنانه راتلې او هجرت یې کاو، د هغې حکم بیانوي. دا د صورت امتیاز دی. څلورم دا چې په دې کې د بیا شرطونه بیانوي، لکه دولسم آیت کې یبایعنک الله شرک بالله شیئا، د بیا شرطونه دي. د صورت په دې څلورو خبرو باندې ممتاز دی. او د صورت پا په باره کې شان نزول کې واقع بیانوي چې نبی علیه السلام کله چې نبی علیه السلام مکه معظمه باندې د حملې اراده وه صلح حدیبیه وشوه د وروسته کفارو غدر کړی او د وعدې خلاف یې کړی و او نبی علیه السلام په مکې باندې حملې اراده کړې وه او نبی علیه السلام دا راز پټ ساتلی و نو دغه زمانه کې یو صحابي دی حاتم بن ابی بلتعه رضی الله عنه او کوپار ته یو خط لیکلی و د نبی علیه السلام د دې ارادې نه خبرول چې نبی علیه السلام ستاسو باره کې د جنګ اراده لري او خط یو زنانه ته ورکو نو نبی علیه السلام درې صحابه کرام ولیږل زبیر بن عوام علی رضی الله عنه مقداد بن اسود رضی الله عنه دې ته وویل چې لاړ شئ د زیخاخ یو ځای دی په هغه کې یو زنانه د پوښ سوره ده دغې څه کاغذ یې کاغذ ترې راوړی نو دی چې کرناړه کاغذ یې ترې راوړ هغې انکار کوو کاغذ یې پټ کړی و کوشش یې وکړو تلاشي مو له وکړه پیدا یې نه کړو په علي رضی الله عنه ته وویل چې د الله نبی دروغ نه وایي یا خط را کوو کنه جامین نه وباسو د هغې خط را ویست خط یې ورکړو خط یې چې نه وړ نو خط د حاتم نبی بلتعه رضی الله عنه د طرف نه و او د مکې کافران تیری کړی و او د نبی علیه السلام چې کومه د جنګ اراده وه د هغې نه خبرول عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه اذن وغوښته د قتل چې یا رسول الله ماته اذن وکړه چې قتل کړم یو منافق شوی دی نو هغه خپل عذر پیش کړو هغه وایي چې مکه معظمه کې زما بچي و او زما مار و نو زما مقصد دا و چې دی ته به زه د خپلې دوستۍ اظهار وکړم نو زما د مال او د بچو حفاظت به هغوی کوي ځکه هلته زما نه سم نشته او زما دا یقین و چې زما دې خط نه نبی علیه السلام ته هیڅ ضرر نه رسیږي عمر انه بیا د قتل اذن وغوښته نبی علیه السلام ورته وویل ما یدریک لعل الله اطول علی اهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ویل کېدای شي الله به دې صحابه کرامو ته ویلي چې تاسو څه کوئ لکه تاسو ټول معافي وئ نبی علیه السلام د صحابي باندې جرم ثابت شو خو نبی علیه السلام د ده په خفه کولو ته نه و تیار بهرحال دا واقع ته اشاره کوي هغه خط یې په داسې انداز لیکلی و چې هغه خط کې بېرته کوپارو باندې څه و یا روب او یر هم وه خو بهرحال په دې خط کې دراز افشا شو وه نو په دې خاطر باندې دې باره کې الله ایتونه راولېږل او د دې صحابي یو کارنامه هم بعضې علماو بیان کړې ده شاپور شیخ رحم الله سلمرجان کې د پوتوه مصر نه یو واقع نقل کړي چې هغه وایي نبی علیه السلام دی د مصر بادشاه مقوق است هغه دپاره یې خط ورکړو چې دا خط هغې ته ویسه دا صحابي چې کله روان شو په لاره درې کسانو مسلح هغه وله مخې له ورله دی د هغې نه ویرېده هغې ویل یېرېږه مه زموږ ستاسو څه کار نشته موږ د نبی علیه السلام د قتل لپاره روان یو نو دې صحابي په زړه کې دا سوچ وکړو چې اول د دوی فیصله په کار ده او وروسته به زه روان شم نو بهرحال په دې کې دوی ته دا خبره وکړه چې نبی علیه السلام یو قاصد روان کړی مصر ته اول دغه تلاش په کار دی خبره رښتیا و دی په خپله قاصد و خط یې وړ د نبی علیه السلام خو دغه توریه غوني مولانا قاسم بن لطفي رحمه الله باره کې راځي یو ځای کې ناست و په هغې باره پولیس را دغه تلاشي کوله معلومات یې کاو نو هغه د خپل ځي نه پاڅېده هغې ته وایي چې اب یه هاته وایي لږ ساعت مخکې دلته و نو خبره صحیح وه توریه غوني وکړه نو دې صحابي متدا خبره وکړه چېرې دې پیغمبر یو قاصد مصر ته روان کړی اول دغه تلاش په کار دی نو یو کس راغونه بالکل دوړه دې طرف شو معلومات یې کوو چې دلته خو به نه یي هغه چې کله ځان نه کړو هغې قتل کړو بیا دې نورو دوله راغله یاره دې طرف ته خو نه بلې ته بېل کړو ولې بل طرف ته یې خیال کړو هغې هم قتل کړو او درېمو ته یوازې پاتې شو هغې هم قتل کړو نو دا دې صحابي یو کارنامه هم راځي چې درې کسان یې په دې طریقه باندې د وژلي وو نو بهرحال ده چې دا کوم خط لیکلی د دې خط باره کې الله د ایتون راولېږل او د دې صورت مقصد دا دی چې د الله دشمن سره تعلق مه ساتئ د هغې سره دوستي مه کوئ او د دې وو وجه بیانای و علتونه بیانای. یو دا چې زما او ستاسو دشمنان دي، بل الله یې کوپر یې کړی، بل تاسو یې د ملکه نه شړلی وی. دا وجه دی چې دی بیانای چې دی دشمنان دي او دی کافران دي، دی تاسو ملکه نه شړلی وی. او بل دا چې ستاسو مقصد جهاد او د الله رضا ده، نو ولې دسې دوستي کوئ؟ بل الله وایي که لاس درباندې بد شي دښمني درسره کوي، او بل خپل لاس او ژبې ستاسو د بدو نه بندوي، بل دا خوښوي چې تاسو هم د دې شان څه شئ، کافر شئ. دا اووه علتونه یې بیانوي، او درې صفتونه د مؤمنانو بیانوي چې ګورئ تاسو مؤمنان وي، تاسو مجاهدین وي، ستاسو مقصد د الله رضا ده. چې یو سړی مؤمن دی، مجاهد دی، د هغه مقصد د الله رضا وي، نو د الله دشمن سره ولې دوستي کوي؟ او دا مضمون دی سورتونو کې بار بار بیانېږي مختلف طریقو باندې، کله ښکاره منع کوي، کله وایي چېرې دا د کفار د منافقانو خوی دی، په دې سړی منافق کېږي، کله وایي یا مؤمنانو د الله دشمنانو سره یهودو نصارو سره دوستي مه کوئ. دا مسله په قرآن کې بار بار بیان شوه او مختلف طریقو باندې بیان شوه، ځکه را داسې پند دی چې دین همیشه لپاره اسلام مسلمانانو ته ډېر ضرر رسېدلی، چې د الله دشمني د هغه سره ته دوستي کوي، تعلق ساتي، نو همیشه لپاره دین اسلام مسلمانانو ته ډېر ضرر او نقصان رسېدلی. په دې وجه قرآن دا مسله بار بار بیانوي. دې صورت کې همدغه مسله بنیادي بیانېږي، اول کې هم بیانوي، اخر چې صورت ختمه یې بیر معاد کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، اخیر کی بے معاد کئی. نو یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنان، من سیادوی دشمن زما دشمن ساسیونیا دوستان، تلقون اغور زویلیم نیتبین مولدتی دوستین را، وقاد کفر تاسی کبر کلا بما فاسبا نجاکم، چرا غلی تاس من الحق دهاقنا، یخرجون الرسول و باس پیغمبر و ایاکم انت او تاسی، انتو منو بالله ربکم. دای وجه بیانی ستاسا نملکنم شری ولیم شری د ایمان د وجه نه، یعنی ستاسې نور څه جرم نشته، د ایمان په وجه ته نه ملکه نه راشړلی، نو ولې ورسره الله وي دوستي کې؟ ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، الله وایي که تاسې راوتلي وی د پاره د جهاد په لاره زما کې او د پاره د ټولو د رضا زما، نو څه معنی؟ ته مجاهد یې، ستا مقصد د الله رضا ده، نو ولې د الله دشمن سره تعلق ساتي؟ لکه نن سبا بعضې مجاهدینو کې هم دا مرض وي، ځان ته مجاهدین وي او کله کله د الله دشمنان دپاره هم څه کوي، کار کوي، څه د پاکستان دپاره کار کوي، څه د افغانستان دپاره کار کوي، د جهاد په نسبت باندې جهاد هم کوي، د جهاد سره د کفري ملکونو سره وفاداري هم ښکاره کوي. نه الله وایي ته مؤمن یې، مجاهد یې، د الله رضا دپاره راوتی، نو ولې د الله دشمن سره دوستي کوي؟ د الله دشمني او د هغې نه ولې دفاع کوي؟ لکه ډېر خلک داسې شته چې هغه د پاکستان سره ډېر وفادار دي په نسبت د جهاد باندې، جهاد عام کوي خو د جهاد سره دونه وفاداري نه کوي کومه چې د پاکستان سره کوي. بعضې جاهلانو دین یو تجارت جوړ کړی، مجاهدینو بد کوي د پاکستان د خوشحالولو په خاطر، او د دین یو تجارت جوړ کړی. تو شروع نه لیم تاسې پړ لېږئ دی تبین مد سی لروانه عالم ذکو پویم په آسمان تاسې پړوئ تاسو ښکاره کوئ ومن یفعلو، چا چې وکړو دا کار ستاسې نه، ومن یفعلو مزاری ده کاینده کې هم دا کار وکړو، نو فقط ژوند نه دی ګمراه شو سمې لارې نه، دلته یو ته ګمراه وه، مختلفې پتوې په قرآن ځای په ځای لګولي، خو دلته پې د ګمراه پتوه ولګوله. د الله دشمن دی، د هغه سره دوستي کوي، نو په دې ګمراه کېږي. یسخفوکم یکون لکم عدان، الله وایي که وسمري تاسو باندې ایستاسو دپاره دشمنان، و یبسطو اکدکی خپل لاسونه تاسو ته او خپلې ژبې بسوئ په بدۍ باندې، و ودو خیری لتکفرون، چې تاسو کفر وکئ، لن ینفعکم ارحامکم ولا اولادکم. دا دفع د هغه عذر ذکر کوي چې ته دا مجبوري بیانې، چیرا زما الته بال بچ کدی صحابی دا عذر بیان کو چیال تزما مثال مال دی بچی می دی اول تزما رشتہ و نسب نشته ما چیرا زما دا مال دا بچو خیال سایتی اللہ وی دا خپلیو دا بچی دا قیامت پرس پا کار نرازی کڑیل خلقوی دا مجسو کو مجبور او دا مجبوریا و مجبورتیا پا خاطر مجسو کو دیسا راش درش کو یو راش درش دسی چی سرے پی خپل استفاده تی کئی یو اغول کار کولی نو بازی دسی چی دا غین خپل استفاده کئی دا سیده دا اللہ دشمن دے مثال دا استخبارات والای دا عیسائی والای تی استعمال کئی پل پیدا تی واخلی دا سیده خدا نشی اغیل کار که اغیل کار دا زن جوڑ که او غط نیستی مالی غط ایستی مالی نکو دا وزر دا چیر زمان مجبوری دا او یا زمان تا بار بجتا و یا خاندان میده نالاو ایلان تان پاکم دان پا کار ندا خپلوان اولاد دان پا کار نرازی ایلان تان پاکمی چیر پیدا رسی تا ساسی خپل ولی اون اولاد فورز قیامت بانی جدائی براو نستاس ما بین که اللہ پاستا سوکوی دن که دے قد کاند لکم وصوتن حسنتن پی ابراهیم لو نمونه و مثال بیانی مخیون اللہ دشمن برات و بایکارت رو کئی نووشوی دست برات و کئی سنگ چی ابراهیم علیہ السلام کلیو ابراهیم علیہ السلام پل قوم تصویریو اینا براو منکم مستاس بیزاریو او قوم تاوی کفر نابی کمستاو نا انکار کو دارنگی و توی چو بدا بین نابین کن لداو تول بغضو ابدا زمانگ و سال مابین که با دشمنی و طرف گرنی تر سوچ داست فیو اللہ ایمان نی روڑه نگور ابراهیم علیہ السلام دو کپان لسنگ براعت کئی واضح و صفا خبر او تا کئی چه زمانگ سال براعت او بایی کارده زمانگ و سال مابین که خکار دشمنی و خکار بغض بایی تر سوچ داست فیو اللہ ایمان نی روڑه و دغن گیر اللہ دشمن نسو کئی برات و بائی کارٹو کئی دی ابراہیم علیہ السلام ملت پس شی روان شی دی ابراہیم علیہ السلام ملت کی دیر خبری دی و خبر اصلا دی اللہ دشمن نا برات دی ملت آبیکم ابراہیم بزرکی وی پا ملت ابراہیمی پس روی ملت ابراہیمی کی مهم خبر اغسوا دی اللہ دشمن نا برات و بائی کارٹو دغن گیر بوتان ما تولو چی اغدر گاونا رنگوری و بوتانی ماد کریو نالاوی قد کان لگم داسر اشتر سانده پار او سطن آسانتون نمونه خایستاب ابراهیم علیه السلام که و پاک کسانو کشی ما داده سرو اید قالو کرجو لقم اخفل قانتا اینا براء او من کم یقیمون بیزاری استاسنا من مادا سنتا بونتا شبنده که ما سیوان اللہ نا کپر نابی کم من کار که استاسنا کپر نابی کم سمانا ستاسو طریقو نه انکار کو دارنگی ستاسو حقانیت نه انکار کو و بدا خکار شویده با منزمن که استاد ما بین که لداوتو دشمنی والبغضا و بغض ابدا همیشه ده پارا یعنی زمان با ستاسو خکار دشمنی دن بیاو داسی جرعتی خکار ده دشمنی اعلانو تا کئی دیوان ابراهیم علیه السلام بارکی رادی واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام تا خلیل الرحمن وی داولی دازکا درد در ازار پاری در طول قوم سر دشمنی کری را حتی تو منو بالله تاری چی ما نوری پا اللہ یوازی الا قول ابراهیم علیه بیهی اللہ و سر پا دیو خبر کرد ابراهیم علیه السلام تابیداری مکوی چی آغا دخپل مشرک پلار سواده کری و چی بخن بلا غارم نو کافر و مشرک لار بخن نگواری او دیتا مشاره و چه مخیو البراعت تیو که در اللہ دشمن نه نو در براعتی و طریقه داره چه غلب بخن ام نگواری استغفار و مره نگواری ایلا قول ابراهیم اگر در ناد ابراهیم علیه سنخ پل پارتا چه خام بخوا بخن بغورن تادر و مامری کورا کمالیک نیم تادر اللہ ندیوشی ربنا علیک توکلنا ای رب دمان خاص پتابانی منگ زن سپار لده و علیک آنم نو خاص اللہ تاتم رجوع کری وإليك المصير وخاصة تدرجي دلي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا رب زمنگا ما گرزو منگا امتحان دپا د کافرانو الله من کافرانو پر امتحان ما گرزو سمانا الله فمون بانی عذابون مراولا جا کافران دو بیوی که دا مسلمانان په حق وی نو ولی بدی من داست تکلیفون رات لی وقف لنا بخنا وی من تیرا وزمان اینکا انتا لازی جلا کیمی خیلان تا زلا ولی حکمت ورائی لقد کان لکم فیم اسوتون حسنتون دا به تاکید کهی دا مخی چه گوری مخی ویل دا اللہ دشمن نبرات وکی بی ور پی ابراهیم علیہ السلام پس اقتدا وکی دریم زل بیا وی چه ابراهیم علیہ السلام پس اقتدا وکی خیسته نمونه را آدی خیسته مثال لی مثل من ابراهیم علیہ السلام خیسته کار کرده و تم دا خیسته کار وکر اللہ دشمن نسوکا برات و بایکارت وکا خدا سوکا ولیشی اللہ ولی من کانی ارجن اللہ ولیوم الاخر چه سری ایمان پا اللہ پا قیامت یغ برات کولیش چه سری ایمان پا اللہ پا قیامت نه یغ برات نشی کولی دا اللہ دشمن سے دشمنی ارسلی نشی کولی دا اللہ دشمن نه برات و بایکارت ارسلی نشی کولی دا اغا سو کولیشی چه دا اغا عقیده پا اللہ پا قیامت بانی لمن کانی ارجن اللہ پا دی که تیزی دا هر مومن تا چه مومن استا عقیده پا اللہ و پا قیامت دیرا نو بیر آغا سے دوستی مکوا نقد کان لگم تاثر استر استاو دا پارا پی ہم بلی که وسوت انها ساتون نمونه خیستا لمن دا چه دا پارا کانی ارجن اللہ چه اغا عقیده لدید اللہ دورا درست نی ومی تاول ناسو چه وگر زیرا فإن الله قيان الله فاك وما يتولى السوك وغرزت وغرز سمانا ده ملة إبراهيمي تابداري نكي وده الله دشمن سه دوستي ساتي فإن الله هو الغني والله دير غني زاد ده ده سه بندت ده الله اسه زورات نشتا سه ده إبراهيم علیه السلام ده ملت تسه ندوانيگي ده الله دشمن برات نكي وده سه نام نهاد مسلمان ته ده الله زورات نشتا ده الله غني زاد ده اول حمیسی بتونه شویدی حسن لا یجن بینکم بین الذین علیتم منهم موده تسلی ورکی مومنان تا اللہ وی نزدی دا چه اللہ دا شوو کی چه ساج دغا دشمنان دوستان وگرزی او اللہ تا ایمان نصیب کی دکا والله قدیر اللہ طاقت لری اللہ دا کولشتا دی دشمن تا ایمان نصیب کی وستا دوست وگرزی اللہ پا عرص قدرت لری لکه مثلا په دغه کافرانو کې روسه ډیر ایمان نه وړیو مخکې د مسلمانانو دشمنانو بیا څه وګرځېدل دوستان یې وګرځېدل نو حسن الله نزیره چې الله پاک زیره چې الله پاک وګورې ستاسو مابین کې مابین دا کسانو کې علی تاسو سره دښمني کوي د دې ونه مودتن دوستي والله قد لنا طاقات لرونکی دی الله قدرت په دې لري چې ستاره دشمن ستا دوست وګرځي ایو شیر کی راجی وقد یجمع اللہ الشتیتین بعدما یزنان کلنا زن اللہ تلاقیا وقد یجمع اللہ الشتیتین بعدما کل اللہ دو مختلف شین راجب کی او بعدما یزنان کلنا زن اللہ تلاقیا رو ساغن چی دا گمان بکیده چی گن دا بیو زینشی دو شین بارکی دا گمان چی دا بیو زینشی اللہ یرا یو زینکی دکا واللہ قدیر اللہ قدرت بارکان لری والله غفور رحیم الله بخون که مهربان ره لا ينهاكم النار الذين لم يقاتلكم في الدين الذين روس تقسیم د کافرانو کوي دو قسمونه د کافرانو ذکر کوي چې دا اول قسم سره دنیوي تعلق ساتل جایز دی او د دې دویم سره تولی او تعلق ساتل ناروا دی الله لا ينهاكم الله انما انك الناس دا قسم الناس لم يقاتلوكم چې جان کې ساتره په دین کې کافر دی و د شي کافر دی چې غیر مقاتل نساسه جنگ نه کوي او لم يخرجوكم نو استدي د کورونو نه ان ته ورن ته دا سني کې وکي و توخ شي انصاف وکي دا غي سره نیکی او سو کوي او حساب سمانه دا غي چې رحمي و پالي یا دا غی سا کم همکاری وکی احسان و سوکی دا کولی شی یو کافر دی خدا کافر سر غیر مقاتل لسا سا جنگ نکی نالاوی دنیوی تعلق ساتلی شی دنیوی احسان وکی گره ورسا کولی شی نکا حدیث کی رازی اسمار جنها و جمع مور رالا اغا زمانه که چکر دو کپار زمان سول هوا زمان مور مشک هوا و ما نبی علیہ السلام چې رسول الله زما مور راغلی دا سی رحمی وسه کولای شم نبی علیہ السلام چې او سی رحمی وسه کولای شي نو یو کافر دی او جنگی کافر نه دی نو دنیوی احسان دغه څه کولی شي حاصل یې دا شو ان الله یحب المحسنین یقین الله مینه کوي انصاف کوونکو سره انما ینهاکم الله عن الذین قاتلکم فی الدین دا دویم قسم کافران ذکر کوي دویم هغه کافر دی چې ستاسو جنگ کوي مقاتل کافر ورته وایي نو الله وایي د هغوی څه تولي څه ده حرامه ده د هغوی څه دوستي تعلق همکاري د الله حرام ګرځولی انما ینهاکم الله قیامت کوي تاسو الله له کسانو نه چې جنگ کوي ستاسو په دین کې واخرجوکم تاسو ایستلي وایي د کورونو نه وظاهر دا ذکر الله اخراجوکم ستاسو په ایستلو باندې ان تولوهم تاسو دوستي وکړئ د هغوی سره ومن يتولهم چاج دوستي وکړه دی څه په اولاک راسن هم ظالمان دی ظالمان دي دلته ورته څه وویل ظالمان سورت په اول کې ورته څه ویلي وو گمراهان ومن يفعل منهم فقد ضل سواء السبيل اول آیت په آخر کې ویلي وو دلته وو چې کافر سره دوستي کوي نو دا سره ظالم دی ظالم ورته ووایه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات دین روست دو قوانین ذکر کوي اول قانون دا خاص په وخت د سوله پورې دوی معنی دی او به په اول قانون کې شپږ خبرې بیانوي الله وی که مهاجر زنانه راشي نو پام ته یې نه نه پاغي باندې امتحان کوي یو حکم داري دا کله سوله دی بیا وشو دا غین روست زنده نو هجرت وکړو نو کوپار د هغوی د واپسۍ مطالبه وکړه چې دا زنانه موږ ته واپس کوي الله د ایتونه راولېږل ځکه صلح حدیبیه کې دا شرط ایښودلی شوی و چې د کافرانو د مسلمانانو خوا ته څوک راشي مسلمانان به واپس کوي خو که د مسلمانانو د کوپارو خوا ته څوک راشي کافر به نه واپس کوي نو دې کې زنانه رادي نو کوپار یې مطالبه وکړه چې تاسو موږ شرط منلی و دا موږ ته واپس کوي الله د ایتونه راولېږل دا ایتونه حاصل دار چې دا حکم په نارینه وو پورې خاص دی دا د زنانه باره کې نه دی که نارینه راشي به واپس کیږي خو که زنانه راشي به نه واپس کیږي او دا ولې د هغې وجه ده چې زنانه کمزوري اسې نه چې په زور یې کافره نه کوي او دویم دا چې د مسلمانې زنانه د مشرک او د کافر څه نکاح نه کیږي نو زنانه به نه واپس کوئ نو که د سولې په زمانه کې نارینه را نه به شرط موافق واپس کیږي خو که زنانه راشي نو زنانه به نه واپس کیږي او بیا الله وایي که زنانه راشي او هجرت وکړي او په اسلام کې داخلیږي نو شپږ خبرې دی باره کوي یو دا پام تحینوهن امتحان پرې وکوي دویم پلا ترجون الکفار الله وایي کافر ته یې واپس کوئ دریم لاهن حل لهم څلورم واتهم ما انفقوا پنځم مراد هم څوک بیع شمیل کوافر شپږم وسلو ما انفقتم دا شپږ خبرې بیان دي د مهاجر زنانه او باره کې یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات فقاتلوهن من اتو کلا شلاش تاسو مؤمنان زنانه مهاجرات هجرت کوونکي پام تحینوهن امتحان کوي په دی باندې امتحان پیو کې امتحان څه دی وروسته دولسم آیت کې بیان راځي دولسم آیت کې څه وایي الله شرک نه بل نه شین شرک بنه کوي بل ولا شیخ نه ولا زینا وغلا بنه کوي ولا يقتلون اولاد او اولاد بنه وجني ولا ياتين ببهتان دروغ بنه تړي ولا يعصفين كسان پرماني بنه کوي نو پام ته اينه هن نه مراد سره دغه امتحان د شکم د لسم آیات کې ذکر شوی دی الله عالم بیمانه ان دا په دې امتحان ذکر کوي الله دا امتحان بس د پاره کوي دا د دې لپاره چې تاسو سره ایمان پته ولګي چې ایمان په کې شته الله ته خو ایمان پاتر الله عالم بما الله خو په دې په ایمان چې ایمان ته شته او کنه شته خو دا امتحان د دې لپاره چې تاسو ایمان پته ولګي فاینل امتحان ته تاسو معلومه کړئ د مؤمنات المؤمنان امتحان کې امتحان کې ځنه پاس شو ده چې دا مؤمن ده نو په راته جهنم نه لایمه واپس کوي ان الکفار کافرانو ته دا ځنه به کافر ته نه واپس کیږي ولی به نه واپس کیږي یو وجدار چې لا هن حل لهم لا زانی کافر لحلال نه ده او بل دا چې ځانه کمزور قوم دی، اسنه چې په زور سوک مرتد دی. نو لا هن حل له نزان حلال لکافرنا ولا هم يحلونهن، او نه دا نه حلال دی دی ځانه ولرا. اول حکم داو چې دا کافری زنانه یا دا کافر چې نکاح به کېدله، خدای چې رالی نو په دې باندې نکاح به څه شو منسوخه شوه، چې د مسلمان او د کافر دواړو نکاح یو بل سره نه کېږي. واتو مان په هو ورکوئ دی وته، هغه چې دی خرج کړی څه معنی د کوپان زانه راله ایمان یې راوړ، او دغه زانه چې کافر په هغې خرچه کړي، مهر یې ورکړی، مال یې ورکړی، نه به کافر ته ورکوئ. خو ګورئ دا خاص حالت د زه همیشه حکم نه دی، دا د هغه زمانې خبره کوي چې کله صلح حدیبیه شو و صلح وه، دا عام حکم نه دی. ولا جنا علیکم سگنا تاسو باندې تن کې حنا چې نکاح وسه وکئ، د دې سه نکاح جایز اگر چې خاوند دی شته، خو خاوند یې څه دی کافر دی، نو د دې سه نکاح کول جایز دی. اذا اتيتمهن كاش وركويت اجورهن ديو مهرنا ولا تمسكوا مراتينغو بعصم الكوافر نكاون دخلوا كافرو ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مقصد داره كستا خزل و كافره ده نغي نكاه ساس ختمه ده وشوي بي نكافر سي نكاه دي ختمه ده. البته كو كتابنا و نو دې بیان سورت مائده کې تیر شوی و چې د کتاب بڼه اگر که کافره ده خو نکاح ورسره کېږي، د عامو کافر او مشرکو سره نکاح نه کېږي. که د اهل کتابو زانه ده او کافر او مشرک او د هغوی سره نکاح کېږي. ولا تمسکوا منګولې مه لګوئ یا مه راټینګوئ بیا شمیل کوافر نکاحون لاخذو کافرو وسلو مان پختو من یسلو مان پخو وسلو وغواړئ مان پختو مای تاسو خرج کړئ په دی باندې، یعنی مقصد دا رستا زانه دا کوپار سپادی شوه، نو پا دی غلاغ زانه دی کم مهر خرچه دی پی کلی ابا تیو واره، لکه یو لاک روپه دی پی خرچه کلی تیو واره. اول یه سلومان پا خو مقصد داره که داغه نخه زراشی او پا دی زلانه باری خرچه کلی نه خرچه با تاسی ورکوی. هزاری کم کمون لاخود دا حکم دا مسئله پا اول کیوا، نه سبا دا خبر منسوخ ده پوه شوی پی. مسلمان د کافر نه مهر نشي گفته او کافر د مسلمان نه مهر نشي گفته دی. ذالکم کن لگا حکم نان لاره پیسنه بکی ساو سما بین که اللہ فویده و حکمت والا ری و این پا لکم شمی نزواج کمی دل کپاری اللہ وی کچه دی پاود شی لار شی یو شیر سازو بین نکا پیرامو تا پا عاقبتم پس نمبر راشی ستاسی پر ایوانی نمبر نمبر پر ایسی مانا ادینم غنیمت واخص جنگو شو غنیمت دیتی واخص نپاعتو لدی نظامت ازواجو هم مثل ما انپاقو. اللہ دی کم مسلمان خدا چی کپارو خوالت تلی دا ناواتی دی مسلمان دا داغی محر وارکا، لکه مثلا یو مسلمان دی و بی بی بانی یو لاک روپای محر لگاولی او دغه دغه بیبی د کوپارو خواته لاړه کافره شوه، نو کو بیم کله غنیمت واخص نو دې مسلمان لا د تقسیم نه مخکې دغه مهر ته ورګی و شوی بی فعاقبتم پس تاسی نمبر راشي دی باندې فات الذین ورکیا کسانه چې تری دغه بیبیانې په شان دغه چې خرچې وکړی مسلمان په خو لکه یو لاک روپۍ مهر پې لګولی، نو دا یو لاک روپۍ به د غنیمت نه سره نه ورکړی شي. وتقوا الله الذي ولید الله غزانا تاسو په هغې باندې ایمان لرونکي وی یا ایها النبی اذا جاءکم المؤمنات، دا دویم قانون ذکر کوي. اول قانون خدا و چې کله مهاجر زنانه راشي امتحان پې وکوي، دویم قانون داره چې دی نه بیعت والی، بیعت څو خبر والی، یو الله شرک نبی الله شین شرک بنه کوي، شپږ خبرې ذکر کوي. شرک بنه کوي، اغلا بنه کوي، اولاد بنه وجنی، زنا بنه کوي، بهتان بنه تړي، نافرمانی بنه کوي. شپږ خبرې دي، د شپږ خبرو ته الله بیعت والی. نبی علیہ السلام بچ زانا و نبیہ تقصدائیت بیوتاوا مصافحہ بیوسنہ کو اللہ سوئے نمیلاواو صرف دا جبی پا خلی بانی پا اقرار بیتی بیا تقصد نیا یوہ نبیہ پیمان برکرہ جرائش تاتا مومنان دی زنان یوبائی نکساس بیات کئی اللہ پدی خبر اللہ وشید نچنہ بشرکی دا اللہ سرشین یوشید رولا سیقنا غلابہ نکئی ولا زین و زینہ بنکی ولا اقتلنا اولادا ہنہ نبنی خفل اولاد ولایتی نبی وختان راته باندې کوي په دروغ باندې تړي نه هوچی تړي بین ایدی نامخې دا مند لاسونه کې اوله خپو کې یب تړي نه هو د دې نه مراد سره بدنامه ده یعنې په چا بدنامې نه لګی ولا شینه ګسته نافرمانی باندې کوي په معروفین په جایز کار کې معروف دا پیغمبر نافرمانی بنا کئی روا کار دا شیعت برابر نا پا بای هن نادا شربیت پکا نا بیل اسلام دا زانو نا بیت اخستا نا کلا چی زانو نا بیت اخستا هنده دا جلان هم پا زلانه وکیوا شکری ناشنا کلیو اکا چی نا بیل اسلامی وو نا پیجنی اکا دا همزر نو سدیر دیر زیتی کلیو زانی ناشنا کلیو نبی علیہ السلام چی کنه دا خبر او کله چې ولا شیخ نغلا بنه کوي نه وای چې زما خاونه بو سپیندا خو ډیر بخیل دی دا غوډه جنه بغیر مال شوم راخسته دا نبی علیہ السلام دا د ضرورت په اندازه باندې شی راخسته دی به نبی علیہ السلام لا زینا بنه کوي نه غیره او تزل حره ای شیله زنم زینا کوي جاهلیت په زمانه کې د پاک پادی شو و چې اصیل زنانی نو ای اصیل زنانه بم بدکاری کوي بین بیره سمیل الله اختون نولاده هن نو هندی رجلان ها ویل رب بین هم سیغارن و قتلت هم کبارن ویل منگا چره دی و پالل پولو کوالی چه کل غار شو تا قتل کلل دی زیو حنزوله پنون بانی بدر که آقا وجله شو نو هندی چه کل دا خبر او چې زمونږ اولاد اخو تارن طول وجله عمران هو خاندل سن استغفر و دړي خندا د وجره ولا سن اولادهن اولاتي نبي وحتانيه ترينه و يترينه بين ايديهن سما نبچاوني بدنامه نه لګي ولا سن غسنا فرماني بنه کوي په معروف ان پنه کوي کې نبي له سم چې دا خبره وکړي نه هندره جنها دام ول چې ما تامنا الا بالرشد ومكارم الاخلاق دا پیغمبر خو مونږ ته ډېر ښه خبرې کوي او ښه اخلاق راته ښیي بیا نه بیره سمیل ولا شینکه فی معروفین نو هندی رجلانه وویل چې زمونږ د اوسه دې مجلس نه دا فیصله کړي چې ستا نافرماني به مونږ نه کوو ولا شینکه فی ما کله چې دې ایمان راوړ نبی علیه السلام ته یې وویل چې مخکې ستا خیمه زما ډېره بدې شوه او ستا دین مې بدې شو وسره د ستادین الله خخکاره کو فبایهن د سمیات او واستغفر لهن الله بخن او غادي پردنانه یقین لا بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا تتولوا قوما غضب الله علیهم په دې کې دعوه د سورۃ دوباره ذکر کړي سورۃ پاول کې ویل الله دشمنان سره دوستی م کوي نو دلته مو د الله دشمنان سره دوستی م کوي فمخ کی ویلو دا عام مشرکانو سره دوستی مکوی وشوی دا اهلی کتاب سره هم دوستی مکوی یا ایوها اللذین امن ای مومنان لا تولوا دوستی مکوی اقوام سره غضب الله چه غضب کنی الله پا غیبانی قد یسی دینا امید شوی دینا آخرتی سواب دا آخرن نکما یسی الکوپار لکسن چنا امید دی کافران من اصحاب القبور من باس اصحاب القبور دا پرتکیدو دا خواندان دا قبرون دا د دې سره د اخیرا د سینا امید دی لکه کافر شي نو امید دی او د مړ راپورته کېدل نه مني نو مين اصحاب القبور معنی من باسی اصحاب القبور او یا مين بیان یې لکه څنګه چې نو امید دی کافران من اصحاب القبور چې خوندان د قبرونو دی یعنی قبرونو کې چې کوم مړه کافران پراته دي نو هم د ثواب د اخیرا د سړي نو امید دی